أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. مقصد سورة آل عمران بیان دعوة سلور و مسلو کم چمخ کی صورت کی بیان شوئے خودل تزیاد وضاحت و تنسل سلا صورت پدری ویسو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 63 پوری دریش پیتا ہے تنا پائی کہ اول مسلت بعد توحید دا ثابتی چھ اللہ پزاد و صفات و پیونے اور دا پدری و بابون کی بیان اول ایسا پہر یو باب کی شپکش پر خبری وی او دہر یو باب اور انہی خبر دعوت توحید سرر دلائلو بیا دوی مئی سے دعایت نمبر 461 پوری وا تقریبا 38 آیتو نو 38 پہی کی اس بات در رسالتو او پدی کی داغ پینجلس پر لیتی دا علی کتابو چی راسل کی داغی اعتراضو نو پر رسالت باندی داغی بیان نکو دوی مئی سے دعایت نمبر 102 نو شروع دا تنخیرہ پر ادرے مئی سے کی بیان کئی دے جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اور نور لس آیتونا ددرے میسی دا بطول تمہید دی پر تمہیدی آیتونا کی دا جماعت اصول بیانی دے تنظیم زکر دا جہاد دا پارا دا تنظیم ضرورت وی بغیر دا تنظیم دا جہاد نے کی پزان لسن چکے دے دارنگی کہ تنظیم نئی انفاق و بچا کے مزے و جنا دا جہاد او دا انفاق دا پارا دا تنظیم او دا جماعت ضرورت وی دا جماعت دا جوڑاول دا پارا پینزو اصول بیانی دلتا پدی اصول باندې خپل جماعت بنیاد کیدا جماعت پدی اصول باندې جوړ کا ستا جماعت با تر قیامت ولاړ وي خلیکن چې دا اصول پکې نو نقدیر غنم جوړ شي خلیکن په معمولی دغه باندې با هغه تنظیم ماتی بھی جدا کی با او چې دا پینزو اصول چې کوم بنیاد دي چې دا پکیو نو دې مثال بیا د اوبو د چا په ټانګم نه ماتی کیږي پوه شي دا برک دوبو یو او همیشه به یو زیوی مضبوط وي رومبه اصل آیت نمبر 102 کی ذکر کو هغه پینځه اصول نه رومبه اصل چې د ټول عقیده بد توحید دی دا بنیاد دی دا به ضروری دی چې عقیده د توحید نه او ګن عقاید والا پکې راځي مشي پوجي بعضی خلک یې غي صرف ګن غواړي چې بس کزان زیات شي دې ته سوچ نه کوي چې را عقیده څنګه ده ځکه هغوی به خپل منځ کې اختلافات پیدا وي جنګ جګړې بکې په بحث مباحثې بکې به دشمن سره څه مقابله وکړي دوی مسل آیت نمبر 103 کې بیان شوی چې د ټول قانون به قرآن و سنت وي یعنی قرآن و سنت باندې به عمل کوي یعنی عملی طور باندې په ژوند کې به کسه فیصلې د قرآن و سنت مطابق به کوي کاغذ غم خبرې کړل خادی خبری که په بازار کې معاملات وي کنور څه خبره تري چې کوم د انسان د ژوند سره تعلق ساتي چې په ژوند کې څه معاملې راځي د قران او سنت مطابق نه کوي درېم اصل آیت نمبر 104 کې چې ارکان به فعال وي صرف دا نه دی چې بخپله به کوي عقیده خپل سم شو یا قران سورت باندې خپل عمل کی او غیر ناس ته بس ډوبل ته بیان نه کنه بل ته خبره کوي مسله به بیان دا برسې بنتا څلورو مسله آیت نمبر 115 کې یو سر پیندل سم چې دارکان د جماعت به مال لګي انځره ملاتو نه نه مسل مالوب لګول دي او پیزو مسله آیت نمبر 118 کې یو سر اتل لسم نو لسم شلم کې چرا ارکا چې دو غیر رازدار سره با چې د جماعت د سرور اصول د کومه کې ذکر شي چې په دې کې یو باندې برابر نه نه کوي په دې کې یو سن مني یا عمل پنه کوي نه دا کولی د جماعت رکن نشي جوړېلې د به د تنظیم رکن نه یعنی چې کوم هغه د تنظیم د شورا هغه د خپل خبرې وي هغه بد سره یعنی هغه به زمخه ته نشي کار کوي ها درس کې بکینی درس باوري بیان باوري لیکن د جماعت هغه د پټو خبرو چې کوم دراز خبرې د داغې لایق نه کیده سلاغه وشي خدا کې لسو ذکر کوي هغه تم بیان کړی به چې کله اصول ذکر کړي دا نمبر 121 نه رسو د بار د تسلی او د تشجیع د مسلمانانو د مؤمنانو دو واقع ذکر کوي په اصول باندې په توری مثال او دا سبق دی او باسی منتوره دکو شیطان وسوسه راولی وسوسه چې چیره دا اصول دو نتا سکلکو ساته تنظیم جماعت کی بخل اک لگ راشی ویشی یعنی هر سنده خدا سی دکبری اصول عمل نیشی کلا خو گران خورا جماعت کی عمرگری لگی کسان بلگی نو مقابل لگی توری دنیا سر دا دشمنان دیر دی و دا بسنگ مقابل لگو چی کسان لگی نداغی دا پارا دې مطلب چې اصول لګنرم کوي چې خلک دي شي قرآن دوه اخی ذکر کوي په دې اصول باندې دا نه دي کې چې وره نفتح په کثرت دا چیر کسان دي انو مطلب فتح په ملاوي او کنه شکس په کې لته نه یعنی شکس په لګوال نه نه چې کسان نه کینو مطلب شکس په خوري بلکې فتح او شکس دا الله په لاس کې دا الله په انداز باندې دي فتح او شکست الله ورکی دا الله دا طرف دا خو لیکن دا اصول پابندی ضروری دا گئی دا پارا که دا اصول پابندی وا الله با فتح در کئی اگو دا اصول پابندی نوا پوشی نیا ساتے کار سنگا کسان دی چیو دا فتح سوچو مده که چرا فتح برا چی او باقی دو واقعات دا واقعات بدر او دا احد چو گرا بدر کی مسلمانان کمو دا کافران مقابل اکی پا هر لحاظ سر کمزوری لیکن الله فتح ورکړی دا الله امداد کړی دا ولی اصول پابند خلق ټول 313 په 313 چې څونو ټول د اصول پابند خلق لیکن بل طرف ته په اوحد کې مسلمانان د مخ کې نه زیات دي زر کسان دي لیکن هغه غیر رازدار خلق چې د تنظیم د اصول پابند خلق نو هغه غیر رازدار هغه درې سو منافقان دا غیر د رازدار کېدو د وجه نه مسلمانان د څونو نقصان ورسی کوشي ان مطلب هغه اصول کې د نرمي شروع وا نو دا غي دوی له څومره نقصان ورسېد مسلمانانو ته نو بدر واقعا هغه اشاره تن ذکر کی مختصر اوهد باندې درس شروع کیولی ځکه په دې کې مسلمانانو ته لږ نقصان دی اتر رسیدلی کوشي نو کله د ورته امیر ته کله ارکان ته کوشي کله زجر ورکی کله تسلی ورکی کله تشجیع ورکی کوشي کله ترغیب ورکی انفاق تا هغه باندې کله زجر ورکی ګمان نه لګول کوشي تر دې ته پوری دا غیر څه بیان شوی دی ثم انزل علیکم بعد رقم می دې مخ خیال سره هم دا غی د دې تعلق دی اگر بول مو وی چې دې سره تو سلام شکرا زخمی شو نو صاحب ته شکرا دا پته ورګی درا چې دې سره تو سلام شهید کړی شو نو څو په کافرانو ور هغه سي شهیدان شو څو په شاه باندې واپس راځي چې زمنګ د جون نسو دا لري چې موږ جنگ کوو نو هغه بشار روان شو واپس لږ پوښ نو د دې نه مخکي هغه په خپل د تلیفون په غمونو کې ما دا سبونه وي چې د چا په کیرو مړو د چا پلار مړو پکې شهیدو او د چا ځوی نه د چا خاوند نه پکې نو هغه سره دا سره کې څو زخمیان شوی دي نو هغه د خپل زخمونو باندې او قران کې الله وی چې الله په دې باندې د پیغمبر د مرګ دا د شهادت دا غم راوست زکا چې الله د دین د خپل غمونه یې کی یی دا په الله یو احسان وکړو. دو دری وجی دی. یو وجه خدا چې اصحابو باندې کوم تکلیف وکړه یا څوک زخمیان دي بخبلا دارنګي د چا په قبلار مړ دی د چا روح د چا زوی د چا خاون ٹھیک شو د چا خورې د چا تر د چا وراره یو رشته خو به وخه مخه نو هغه سره دا غي غمو خامخه افسوسو خفغان خو نو هغه په خپل غمونو کې مختو ماحول داسو نو الله پی دو این مطلب الله سره کې باغی احسان کو که اللہ پی دا پیغمبر دا مر دا خبر راوست دا شهادت دا که دینا دا خبر غم نیر شی یو خبر داوا اللہ پی دا احسان کو که دا خبر تکلیفو ندیر شی بل دا دین اغطا وجه پا کسر کی داوا که اللہ دا پیغمبر دا شهادت دا غم بگیو دا راوست دا خفگان که دا خبر اکل آور دا چه نبی علیہ السلام شهید کرش نو دا خبر اللہ پا دی بانی دا دی داوا تکلیفو ند پاس و پدې کې ما او تاسو ته د صحابو هغه شان خود نه لیدل د صحابو د پیغمبر سره مینا دا دغه نه زیات دا رمخلي وجه نه دا خبره زیات اوچته چې غیر پیغمبر سره څومره زیات مینا وا په پیغمبر باندې څومره غی ځان قربانو پوښي او دا رنګه د پیغمبر څومره متبي او تابعدارو چې غیر تا بیا خپل غم اړو څنګه نه ښکار شوه هغه خپل تکلیفونه غمونه دهیر شو یا هغه کوم تکلیف او تخپل ځانې رسېږي نو زخمیانو څوک د چا څوک مړ دی نه چا څوک نو هغه خپل هر څه دهیر شو چې کړی د پیغمبر د شهادت خبر واوري دا هغه خپل هر څه دهیر شو پوښي نو د پیغمبر سره غمینا هغه ښکار کول دی چې ګوره دا څومره د پیغمبر باندې ځان قربانول ولا خلکو صحابه کرام چې خپل غمونه دی بیا یې شي دي او دارنګي د پیغمبر په غم کې راغشي چې پیغمبر علیه السلام شهید کړي دا پیغمبر سره هغه مینه وداري بل د دې غم دراوستو هغه د اغلی خپل غمونو هغه د پیغمبر د شهادت غمو پوښي هیڅ پیغمبر د شهادت دا غم راوستل د دې د غمونو د پاسه د دې په لوګه دا چې لکه لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما اصابكم چې دینه غفل تکلیفونه او علاوه دی چې د پیغمبر دا غم ته الله ذکر اوس ٹھیک شو چې دینه هغه چې کوم هغه کسو کې مړ شي دي یا خپل زخمیان شي دي هغه تکلیفونه دی الله هیر کی هیند هغه ما په کومه هغه به مثال ورته دی شو وړکې دې مړ یو بیا د غړ شي هغه مرش او بیا په هغه غراش دی هغه ژوند دی نو دا هغه خپل ټول کې غم دې بيخي شي دا غد غټ بچي دا نه جدي خبر راتلو چې هغه راشي وی وی چل بندې ره نو دا کله نه چې کله دې پیغمبر دا وفات ته خبر شو د شهادت نه او به چې وی دې پیغمبر اسلام جون دې دے نو هغه څه دې شو هغه خپل غمونه د دېونه څه دې شو دا په الله احسان وکړه. بل اوس دې آیت کې ته منزل علیکم من بعد الغم می دا اوس دا پیغمبر علیہ السلام د شهادت هغه غم پدی باندې دراوسو چې کله الله پدی باندې دا خپل غمونو د پاسا دا تکلیفونو د پاسا پیغمبر د شهادت هغه غم راوسو پوښ نو یو خدا چې الله د دین هغه خپل غمونو نه کی تکلیفونه یو الله احسان پیدا وک دا که اوس الله داغي بل احسان بیان کړي چې پیغمبر سره د مینې هغه لغو غره چې خپل تکلیفونه دې بیا هیر شو چې د پیغمبر د شهادت نه خبر شو نو دا په الله بل احسان یو احسان په الله وک چې الله دې د خپل تکلیفونه غمونه یې شي پوجې هی دا غیر هغه پیغمبر سره دونه مینه وا اوس دا غیر بل یو نعمت به ذکر کړي چې کله به پیغمبر علیه السلام دا غم خبره پیرانه خپل غمونه خو دې شو دا په الله یو احسان وک چې خپل تکلیفونه غمونه دې نه شي اوس به دې کې الله د بل احسان ذکر کړي وجه تو مانزل علیکم بیرو لگا اللہ پتا سمانی من بعد غمی پس دا غمنا غمنا مراد ربی علیہ السلام داغا وفات داغا خبر تو مانزل علیکم بیرو لگا اللہ پتا سمانی من بعد غمی پس دا غمنا امنتن اتمینان سی شو نعاسن دائیو جوٹاوا دری الفاظ منگویلو سورت بقرہ کی سورت البقرہ نمبر 255 کی آیت القرسی آج تمن دو تکی دا آگے دا آگے کڑے ہو اور سر دا درے اندام منگیات کرو انگلی وزر ترازی دا آئے درے الفاظ رازی درے تکی پا قرآن کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سنا نوم او دا نعاس دا درے تکی قرآن ذکر کئی فرق دے بکے معمولی معمولی سینوے لیکی دی چپائی کے دے انسان مازدو ویخ بھی اوستر گیو دشی اکر مطلب ستر گی پر ڈکڑی تو سا خبر اکے او تو دے چلک روزو کنے انا آگا تالا خبر اپردان اگتا تستا آگا خبری چھتو تالتا او دکمی شو رکڑی مثال خبری او ساتر او چرکے اگتا تستا آگا خبری چھر اتا دا ہوئے لی نو مازدو ویخ بھی لیکن بزار بان اس طرح کی پر ڈکڑی ہی مطلب ستر گیو دی او مازدو ویخ بھی اگی تو وہی سینہ یو دے نواز نواز چپائی کے دے انسان مازدو ادشی ستر کی بیتا تو بلاوی کڑی تا تو بگوری دسی لیکن مازدی ادھائی چیتو دا خبرو کہ اسر ایسی ٹو گئی گنگز گنجی پوئی جی ستر کی بے کلاوی لیکن مازدی ادھائی گنگز چورتا وائی پوئی جی او یو دے نوم نوم کے دے انسان ستر کی مدشی و مازدی مدشی خوب چپتا وائی منگا ٹھیک شوا نو دې دې کې د نواس بیان وکړه چې الله په دې باندې نواس یې جټه راوستل ا جټه سوا ان الله مزغو د کړل یې آرام ورکو دې وجنا انسان چې لږ شاته خوب وکړي چې د باندې هر څومره تکلیف وي چې دې لږ آرام وکړي پوه شي پیندل څو ته د دستر کې پوه شي کنه دغه هغه تکلیف هغه غم په دې باندې سپکی دا یو تجربه خبره ها د قران د آیتونو پرانا کې دا چې انسان باندې معمولی همدل انسان باندې چل څومره تکلیف وي په دې ده چې بدی باندې تکلیف داو پیغمبر د شهادت آغا نو مطلب آغا جگه خوړلې وا پیغمبر ځکه او د په ډول لګې چې نبی رسول سلام ژوند دی خوړې کې هغه غم خو کنه پوه شي نو الله پاغي باندې په دغه د میدان په میدان د جهاد کې دنه ګور دا الله احسان وکړي چې پیغمبر سره دا غمی اظهار دا غمی وره چې پیغمبر پاغم مایدون آغی خفشیو چې اللہ پدی باندی پا میدان دا جیحاد کی پوشی اگر جوتا دا اوز جوتا سو چې انسان اگر مازدو ادشی سترگی کلاو نی یہ مطلب دا ہے چه سترگی کلاو پدیو نراغ دونی لیکن دماغو لے ذہن لےو لے آرام ورکا پاکور کوئی سترگی کلاو دی دا پاروی چی دشمن پدې باندې هغه چې بي ځاخو مطلب تیار دي مونږ ته په خبر به یې چې مطلب دشمن رانی شي پی چې دشمن دغه چې له ما ته تیار وران دي ورنه نور ذهني طور باندې الله دې له آرام ورک په هغه سات کې تیار سونه ټیم الله ته بدلا پوه شي یې مطلب دا چې دې باندې ځکم هم راغلي چې دا غم تیس پکشي دا میدان د جهاد کې هغه خپل تکلیفونو هغه د پیغمبر دا شهادت آغا خبر آوا این اللہ پی دا جوٹر آوا سا پا میدان دے جیاد کی اللہ مانے پوچھو یعنی دا پیغمبر تابداری کی پا میدان دے جیاد کی مولا رہے اللہ بستا عزر مطمئن کی اللہ و پتا مانے اتمنان را دی گی او اللہ بتا لا سکون در کی اتمنان بدر کی کتا دا اللہ دا پیغمبر تابدار رہے پا تکلیفون کی و پتا مانے انسان بزر مطمئنی خوشحال بھئی تازو بولی دو قرآن والا خلق کہ کم خلق دو قرآن سر داغی تعلق بھی او پا قرآن و سنت باندی پا ہر حال کی آغی عمل کئی پوشی دفی پروانہ کئی سوک بسوئی سوک بخفشی خوشحال بھئی پروانہ کئی بھئی خو لیکن دفی خیال سا دیکھر اللہ و پیغمبر خفلش دا اللہ حکم نہ خلاف ہونشی دا پیغمبر دا طریقے نہ خلاف ہونشی پا جن کے نو اللہ دا غی زون مطمئن کی بہر حال کی دا غی زون مطمئنی کسشتا و کنشتا دے بہر حال کی مطمئن و خوش آلے تقسم چی اللہ پدی مانے چلی دا پیغمبر باندی دا غی پاگر طریقو باندی یہ پیغمبر مانے زان قربان ہو نو اللہ اللہ پاگر میدان دا جہاد کی سکون و اطمینان ورک نن سبا خلق پا خیسته ده پا نرم بی سره بانی بوده کی گی پوشه لیکن خوب بنا ورزی آرام بنی چی کوله او داغیر پارا مختلفی گولی خوری بیام خوب نا ورزی داغي وجه صدا داغي وجه دا چې دا الله د پیغمبر نه خلاف کیږي دا الله د حکم نه خلاف کیږي د پیغمبر د سنت نه خلاف کیږي په ژوند کې نو دې وجه نه خوب نو وزیر سره نه پوهې خوبونه ورانچی وی دي داغي وجه دا د پیغمبر د تابعداري نه خلاف روان دي خلک دا الله د پیغمبر ثم انزل عليكم بیا راول الله په تاسو باندې باندې هم په بل ډول هم نه امانه اطمینان نواسن دا نواسن امانتن نه بدل لې اله امانتن شو اطمینان نواسن دا یو جوتا وا یو شاد دا په دمن کوم پټې کړای وډل ساسونا پټې کړای وډل ساسونا وطائفتم او بل ډول قد اهمدوم پداګی سره غم کې چولو ویلا ان بوزو خپل ځانونو دی رومي اخ شاتای پته مين کو نمرا صاحب کرام دي پټه کړای اورل د دین د شاسونا ان الله پاغي هغه چټه راوسا پټه پرسمانه یی مطلب هغه دی آرام ورک سکون ورک دی وځه وطائفته نمرا منافقان دي خان وطائفتن او بل د لوقت احمدو پداګی سره غم کې چور او ویلا انفسهم پنځه نو د ځان غم ور سره یذنون بالله غمنه کول پالا باندې غیر الحق نا مناسب ظن الجاهلیه غمان د جاهلیت یذنون بالله غمنه کول پالا باندې غیر الحق نا مناسب ظن الجاهلیه غمان د جاهلیت غمان د جاهلیت شو دا پسې یقولون ویلی ویلی پیغمبر تا ویلی پیغمبر تا هل لنا من الامر ایشتری منگل من الامر دفت اینا من شاید سشی منگل بالا سفت حراکیان پوشی من زمان بالا امداد دوکیان منافق کار دائی کار بس کئینا او دے وچه را منگت بداو دا کار بس منگوشیان یعنی خواری خویو نکر کرن ایا منگتا وفت حمیلاوشیان یا قولون ویلی دا یا قولن کی دوی دا مقوله چې کومه دا پیغمبر ته ده ویل دی حلنا یا یقولون ویل دی حلنا مې امرې اې سره منګل مې امرې د فتح نه مې چاین څه شي منګل والا فتح راکیان هی دا الله پاګیندا کې شک کو قولوا د پیغمبر ان الامر كله لله یکه اختیار د فتح كله لله ټول الله دې قولوا د پیغمبر ان الامر كله لله یقین اختیار د فتح كله لله ټول الله لري دا غي اختیار الله سره دی دی په نومه ته چې الله موږ ته فتح ملاو شي انا به عمر د جواب کې وای چې وای دا زما کار دی اختیار د فتح د الله سره دی دی که زما اختیار نشته یو خون فی انفسهم پټو دی په جوړ کې ما سره دونه لک چې نه کار کو تا دا یې په ظاهر باندې دا خبره کوله په خله کې دا خبره وها په خله کې دا ویل پیغمبر ته چې الله به موږ لفت هرا کیان موږ به دا دوشیان یو خون فی انفسهم لیکن په ځکه بل سوخه دا پسې خبره چې کوم روان دی یو قرون نرسو دا پسې دا دا غزه خبره واخا چې هغه به خپل مسخ کوله یو خون فی انفسهم پټو دی بزونو خپل کې ما غسلا یو دون الک چې نه خار کو تا دا یعنی پس دکی خبر اپر سوا خکاری خوی داوی لکن جان لنا میل امر شوین چه مگر والا صفت حرا کیا نا یو کون ویل دی ویل دی تاو کسی یو کون داوز دویم دا ایک پل مز کی خبر اکور اگا پردی اگا یو کون ما فیان فوزیم اگا داوا یو پل مز کی یو بل دا خبر اکورا یو کون ویل دی پا خبر مز کی لو کا یو بلتا یعنی منافقان پا خبر مز کی بیلا خبر اکورا او وقتی یو کون چکمو کنا اگه پیغمبر ته ویلی ځکه الله دوی چې قول وای ورته دلته دا یو قول نه چې دوی مکه خبره دا دی په خپل منځ کې یو بل دلګیا دی یو قول ویل دی یو بل ته لو کان نه مې امرې کچره وې منګلا مې امرې د فتحنا شي اون څه شي ان کله الله زموږ امداد کوله ما قول الله اونا نو وو جلی شي مونږ دې ځای کې ځکه صاحب کرام به شه دای شو کنه نو یې چې الله زموږ امداد کوله زمونږ دا دوه خلک وګورئ نو مریدل یو پهن ویل دی یو ولتا ان خپل منځ کې لو کان لنا مل امرې کچره وې منګلا مینل امرې د فتحینا شېون شې ما قتلنا نو بو دي شې مونږ هاو نه دي ځکه مونږ ولته نومره کدو نو کسان زمونږ نومره دل چې الله زمونږ انداد کو نو الله خو امداد کړو په نوم سبق کې لقد نصر ولقد صدقكم الله وعده الله خپل وعده راستیا کړو چې زما امداد کوم دا خو د دې خپل کمزوري دی نه د صحابه کرامو پوښي کولې کې یا ساتي اصل چې ګوره دا په څه اترو کې راځي بیا اېدا دا وی دا خپل غلطي دی وځي نه دا خبره په فتح شکست کې بلل شوی ده یا الله خو امداد کړو کافيان خو غي پونو بيدس کې وځل وره کوم راځکان خو دې خبر ته نه کېدل کنه کولای و چې پیغمبر علاوه کونتم ته چریتا صوفي بوئت کوم په پورو ګونو کې کولای و چې پیغمبر لو کونتم فی بوئت کوم چریو تاسو د چوری ته کولای و چې پیغمبر لو کونتم دا کدي دا وای کنه کوم د زمنګ الله امداد کوله کفت حلاله کوله دا دونه کسان به زمنګ نومړ پوجي نو جواب ولا ورته پیغمبر تعالی وای ورته کولای و چې پیغمبر لو کونتم کچره وی تاسو فی بوئت کوم په ګورونو تاسو کې یې په خپل ګورونو کې لبر الذین خامخ قرشی وا کسان کوجه باندې مرقدو چې مقرشی باغی باندې قدې دل لبر الذین خامخ قرشی وا کسان چې مقرشی باغی باندې قتل دل یعنی الله په د مرګ فیصله کړی و ایلا مزاجیم کارشیو بو ایلا مزاجیم زید علق لگول دیتا دو مطلب دی پکی خواه دو معنی دی پکی دو معنی کو وارمانا بوازی اس خواه قلواوالتا پیغمبرا لو کنتم رنبی معنی تخیالو کئی اگه مطلب آئی جان کوئی که بیدو امانا کو کچی روی تاسو پخپلو کورنو کی منافقان سو میلی دیمخ کی آتو گوئی کچی را لازم لو کان ندا من ابن شیر ما قتل ناها ہونا کله زمونږ امداد کوله فتح را کوله نو دا دونه کسان به زمونږ نه ونه بیا پیغمبر تعالی وی ورته وایا ان مطلب دا دی الله زمونږ امداد وکړي پوښي نو پیغمبر تعالی وی ټول جواب ورکا کچې روې دا سو په خپل کور نو کې یکته په کور کې نوې ایسا یکته په کور کې ناسې منافقا او استاد مر فیصله شو واجب ته مری تښه نو مر تاسو کو ته اندر ځان ته په کور کې پکړ کې ناشې ته به مرګ بچي ولا کوئی شي لو کنتم واور د پیغمبر لو کنتم فی بیوتکم کچې لوې تاسو په کورونو ساتو کې لبرز الذین خامخا کار شو وا کسان چې مقرشه باغی باندې قتل دل یعنی مرګ اچ مرګ په مقررو خارشی بو سمانه یی مطلب مرګ باغی بس الا مزاج عین خارشی بو زین زید اخ لګول دیتا اخ ل مطلب چې کوم ځای کې انسان ډډا چې یی دا مرګ بدی پس هغه ری تنتلو کته په کور کې ونی نوی خو چې پتا د مرګ فیصله شی وا نو دا مرګ بدا پس کور ته درته دانش ته بده کور کې بچشه مطلب باندې پوښی یو مطلب لاله یې مطلب دا نه دی چې مطلب دا د کومړو شو نو مطلب دا د میدان ته راځي چې کومړو شو نه نه چې مرګ به سړلا کاغذ سین ک انسان چې بری وا نو کته په کور کې پکړ جوړې نه پروت تاسو مرګ باندې ته مرې سین او دا خو به تر نه کړی دا په میدان د جهاد کې مرشه شي شي نو دا که پکړ کې دم لاس سین خدا هغه مر نه خدا مرګ به تر به کړه ایذل ګرند دې مزات مخکې نور راځي پوه شي یو مطلب دا دی یا بل مطلب وو ورته پیغمبر لو کنتم فی بیوتکم کچره وی تاسو په کورونو تاسو کې یی کورونو خپل کې لبرز الذین خامخا خارشیو بو هغه کسان کتب علیهم القتل چې مقرشه یې باغی باندې قتلول یعنی قاتل یعنی ته خوې شره دا کم خلک چې میدان ته ووتل دا کوم خلک چې میدان دروتل نو نو دې څه کوم لوشو څه کدي میدان دروتل په میدان کې ملوشو وای شي مونږ ته ویلو چې موځي د کاغذ ډیر دي نو ته وای کچې وې تاسو په ګورونو تاسو کې خامخا کار شي بو هغه کسان چې مقرشه باغی باندې قتلول یعنی قاتل الا مزاجهم خارشی بو دا کسان الا مزاجهم زید اړخ لګول دیتا یہ مطلب سرے یعنی اسلام مرچ اللہ دچا دلاسلی کلو دا کوم خلک چې په میدان کې مړ شو شهیدان شو د چا د لاسه یعنی د کومو قاتلینو د لاسه چې کوم کسانو د لاسه بدی قتلېدل د دې مرګ الله دې دې کې لیکلو دې بدل تمري ٹھیک شو یعنی دې په دې کفارو د لاسه د په میدان کې شهیدان کیږي دا د الله دې مقرر کړو دا خبره نه ده چې راکدي لوکان نه مې امر شي ما خو دې نه ورنه کلا ځون یی دا کوله مطلب مزرم دا دونه کسان بنومړ یا مطلب د میدان ته نو راو چې مطلب دې به مرګ بچیو زکه منافق دا وایي کنه یې مخه اذونه کی راځي چیر دا کو کدی میدان ته نه راوته کنه اې نمبر 167 کې 167-168 کې وګوره الله 168 وګوره الذين كسان چوي په بار د قرونو کې یعنی منافقانو خبره کوي چې ویلې په بار د قرونو کې وقالو او دینا سود جهان سی ویلې لو اطاعونا کدي جنو مننه ما کوتو دې بنو وي دې شي په قران کې قل فذرو ان انفسكم موت و دفقې د ځان نمبر کچې تاسو رښتینی یہ مطلب دزان نمبر زته میدان ته ونو وته سره منافقا دزان نمبر لیکول ته بده مطلب دزان بچی حضرت وای کجوی تاسو په کور پورنه کې خامخا خارشی بوا کسان چې مقرشه باغی باندې قتلول یعنی کم چې قاتل لې اغي والا کار کړو کم دې کې الا مزاج زیل رخر کول دیتا یعنی منافقا زدا چې کم دته د کوم قاتلانو د لاسه مړو شو دا مسلمانان شهیدان شو د کوم کفارو د لاسه نو دا د دې الله مقرر کړی و چې دې میدان کې دې تمری افلان کې دلاس نو مرافقا کستا مرګ الله چې د چا دلاس نکړي یعنی کوم قاتل دلاس چې الله سامر وکړي چې دې به دې افلان کې برازي او د افلان کې بوجني نو هغه قاتل به تاسو په کوټ درغلې و او تاسو بوجني په خبر وي دې معنی مطلب دار یعنی کستا مرګ دیو کافر مشرک دلاسا پساکور کی بکلے ہو کنا چیتا پا کم کرد کے پرو تھے نوکہ بتا پا سکور تا دردی ہوتا بو وزمی باغذے کی تا داگی نا بچ کی دے مطلب تا مرگ تا بچ کی دے نا شپیو حال کے ٹک شو دوان دو مطلب ایدی دا سے قروا دلو کن دو بی بوئی دکم کچھ روی تا بگون نخ پلو کی دبرا دلدی نا کتبانی ملکت دو خامخا کارشی بو آگدا چمکرشی باری بانی قد دل الہ مزادی زید علق رگول دیتا یا تجربے تازو پر رکون نکی لبرد اللہ دینا خواہ خارشی بہا کسان چم قرشی بائی بانی قتلول خارشی بہا الہ مزادی زید علق رگول دیتا انہا قاتلین بتا پسی کوت در دی چا دلاس اسا مرک مقرری اگبا اللہ تا پسی کوت در دی تابال تبلکی پوشی وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله او زه پاجين ديانو کې الله ما دا څه في صدوركم کې بشینو تاسو کې هغه شنو کې څه شي ایمان یعنی په جهاد سره الله د ایمان امتحان کوي خبر کوئی دی ایمان صفاتي کې د جهاد سره خان وليبتلي الله او زه پاجين ديانو کې الله دا چې بشینو تاسو کې یعنی اساسو ایمان صفا کی اللہ وَلْيُمَحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلْيَا پاچی پاکی اللہ مَا غَشُقُوكَ آغَشُقُوك شُبْحَاد فِي سُقْفِي قُلُوبِكُمْ کی بزون اساسو کی دی یعنی پا جہاد سرا ایمان پاک شی یعنی ایمان صفا شی او بل دزن شکوک شُبْحَاد دی در جہاد سرا خان وَلْيُمَحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلْيَا پاچی پاکی اللہ مَا غَشُقُوك شُبْحَاد فی قلوب اکو جب زنو ساسو کی دی واللہ علیہم بیلات نجی سو جہاد کئی انا منافق کو جہاد نہ کئی نجی منافق ہمیشہ وہ بزنو کی اگر شکو شبات باتی واللہ علیہم بیلات سلون واللہ پہلے پرازو میں دسینو باندی جسا بزنو کسی دی منافق اللہ دا پتہ دا خان ان اللہ دین تولو منکم بیشکا کسان تولو چی وہ اختر منکم ساسونا یوم الدق جمان پاگوز مخامقی دو دو دو دوه لو واقع ده ان الذين بيشك عقلان سو کیا دی هغه منافق نه دی ښا ان الذين تولوا منافقان دی ورته دا صحابه کرام چې کوم هغه د غرن را کوشي وي وي شي به چې کا کدا چې وو خپل ساتونه یوم الذکر جمان په اورځ مخامخ کیدو دوډلو کې انما سذر لو شیطان یګین او خو دې له شیطان به بعض ما کسبو په سبب دا چې دی وکړ انما سذر لو شیطان یګین او خو دې له شیطان به بعض ما کسبو په سبب دا چې دی وکړ سی وکړ ها شیطان ولی خو یې ولی دسو ولینا چې دا امیر اطاعت ونکړ امیر ته مخ دی گئی او دی لا نو شیطان دوکل کړل تیشو یہ مطلب دا دے چی دو گناہ کدا نخت کول غواری پوشی کہ انسان غواری چیر مطلب بزو گناہونو کی اختے ما نو بس دو دا اللہ دو پیغمبر دا احکامو ندی بس مخواری پوشی دو پیغمبر دا تابدارین دا اللہ دا احکامو ندی مخواری بس دے شیطان دا خوش شر قرآن وی زخرف کلازی شروع زخرف ہوئے دو شریطا ہوئی چیر از شیطان یعنی دو شیطان مرگره چم بس قرآن و سنت دیبری دیدو قرآن و سنت تابیلاری دیبری دید تو دخل بوری بیدیشم اس بارا بیدیشم اس باری دویم صورت نخواه آیت نمبر 36 دی یا 37 36 پک دیشم صورت دو زخروف بیدیشم اس بارا آیت نمبر 36 پک دیشم ومن يعصي ذكر الرحمن او چا چې مخ وړو کتاب د مهربان ذاتنا نو کوي له شیطان نو مقر کوم د مهربان دل شیطان یې بده باندې شیطان هو له کوي نو دا شیطان یې د دوست یې چې قران نه مخ وړو دې د شیطان مرګ لري دې الله شیطان د خوشي دې دا څو غلا دا د قران او سنت دایره نه دا سار پر ډال لې دا سار پر موچل د شیطان نه بچاو انشاء دا د قران او سنت تابعداري دا دا ګورستا د پارا د شیطان نا مورچه دا اګه څنګه په مورچه کې سره دښمن ندان بچي نو ته په دې باندې بچي د شیطان نا چې کله تا دا مورچه نه کړ د ځان نه مطلب دا د ختم کړ ته قران سره تابعداري دې پرې وسه نو بیا ګوره خا وای نو یقین دا شیطانان له څو دورم خامخا بندې ګیلان سبیل الله اني سبیلې د دالا د کتاب نا هو دغه په خدمت کار کاندې کې رحمان کړه سبیل اورا دالا کتاب او یقینا دوی لایڅو دونو د شیطان خامخا باندې دی لرا د شیطان الله د کتاب نه مخ لولې اني چې بي الله د کتاب نه او يحسبونا او ګومان کې داخلك د قران نو وخت دی او ګومان کې دی انه هو چې بي دې بس ملا روان یعنی چې د الله د کتاب د تابعداري په وسه احکام باندې عمل په وسه پیغمبر د تابعداري په وسه نو دې په دې خیال کې چې رزق خو بس مزګه مو زړه خو بکې کنه منزونا بقی اجونا بقی عمرے بقی پوشی لیکن یاد ساتی دے روان دے دے شیطان پلا ربیام خیر رکی او یقینا دے دا شیطان آن خامقا بندی دے آنے سبیر دالا دے کتابنا او گمان کے دا خلق اچھلے شیطان دالا دے کتاب نا اختے دے دالا دے کتاب نے مخوالو او گمان کی دے چکین دی دی پسم اللہ روان ان روان دے شیطان پلا رو دے او خیال دا دے سکر دے خمون زودا سکر کنا مونږ اوس کې دوی چې په ځواب کې نه تزه مزه خو پسا ملاره الان کې روان دي شیطان پلا شیطان گمراه کړی دی ته شیطان ګوریا ساتي تلبی سے بیس دی غالبا دی امام مجوسی رحمت الله کتاب دی تاسو کتاب وګورئ نه پانه غالبا چې بلاوی ګم وی ګورې سره لږ نظر نه تیر کړي چې شیطان په کوم کوم دې کو خنه گمراه کړي د مولیانو د مولیانو کې جسم له کیسونې د مولیانو د هر مولا د پاره د خپل طریقې چې په کوم طریقې خنه گمراه کړي پامیانو کی عام خلکو کی د گمراه کولو طریقہ یو سره په موږ د اسکی من بای سره د موږ د اسکی طریقہ نو افیل لري هغه په پای کې هغه گمراه کړی دی وزدان نه خبر مې یو شیطان پلار ورواني پوجي یو سره ذکر اسکار کړي یو سره یو قران تلاوت وکړي پوجي او دې په بدل کې چې داسې یو دغه کړی چې دې وزدان نه مې خبر او دې په غلط رواني شیطان پلار ورواني په دې قران باندې به بچیل چې ته قران ځان کوی کې تبا در شیطان حد کندیو پی جنی در شیطان داری بوکی جو شیطان بکم اکم در کو خلق امرہ کئی چی دا قرآن دی پلاس کنو یاد سادا کتر دیر زان زبر کی کنا تو در شیطان ننش بچ گی رہے کتر غواری چی در شیطان نبچ قرآن راوالا کو قرآن زان گویا او چی دا نو کته دې زبر کی کنه د شیطان د پاره داسي رغچ پاوار میدان کې سره ناشي پوه شي ټوپه کار سو سره دي او دشمن یې مطلب دې دشمن ته بالکل پاوار اډا کو باندې ناشي نو دې دشمن نه بچي نو ته وي بشکا کزان چې وو دل ساتو نه یو مې د خپل جماعت پاوار د مخه مخېلو دوړلو کې انما تزلوا شیطان لیکن او په دې نه شیطان به بعد ما کسبو پس دا چې دې وکړ چیو پر دا امیر اطاعتیونک امیر تا امو کلی گئی نو دا غیل دا غا پوشی مطلب شیطان با دوکت کیار کنا شیطان سوئی شیطان دوکت کول سو دا غزه کی چی دا امیر دا تابداری نیوارو ہے شیطان دوکت کل چیزا لان دی پوشی بس پت حوش دای کنا پوشی نو امیر تاوی چی مکو زی گئی پیغمبر اسلام نا فرمانیو کل باغده کی غیل پر من سبکو ہے چې پیغمبر ته ویل چې تاسو باندې راغوځيږي دا ته امیر وي دا غځي چې کوم د دې امیرو چې له کوم خوځيږي پیغمبر حکم دا چې وایي تر اخره به تاسو ته ناسي نو دا یو حکم دا امیر نه مجنون دی ودینا دا غي نقصان دا وشو چې شیطان خو یو دوکې کړ نو شي ته موقع ملاو چې وګوره موږ نو وایو چې دا غلط خلک وګوره پیغمبر حکم نه خلاف کړی دی ٹھیک را فزي شي ته موقع ملاو شو کنه چوګو بېمانځه خو کړې ده کړه دی ګناه کړې ده وګوره پیغمبر د حکم نه خلاف کړې ولقد عفا الله عنهم هله کسا خیال کې دار اوی چې صاحب غلط خلکو وګوره د پیغمبر د حکم نه خلاف کړې ده کړه شی ته موقع به راوځه راي په صلی الله وي ولقد عفا الله عنهم سید غلط دي شی ده کوتای کړې ده پیغمبر په حکم کې دامي په حکم کې خلاف کړې ده دا غیر انکار نشده گناه دشه ویده قلعوی ولقد اف اللہ وانم او قسم میلی پزاد افا کڑی اللہ مافی کڑی اللہ دینا اللہوی دا گناه وانسل گناه کش پیلن ہے پرنم وزال تک ولقد اف آنکم تی این اللہ دا دی گناه تا دو گناه ویده تی دا غیر گناه شده ویده ما پرنم وزال تک چو گره صحابو نو گناه نشوی دی خوالا دا غیر گناه نو پا گناه نو کیا نش میره دی دی پخبر کوئی دی لیکن مثال یو جوی دی ایکسیڈنٹ دیو کو گاڑے خراب تراب کو تار سے پتہ ہونے کی دلا چلا کہ جوی دی ایکسیڈنٹ کرے دی پلاری دے اترے دے روان شوی دی جوی پسی دا تری دے پلاری دے چلا چوب ہو دی اگر جوی کو روب سلامت دے گاڑے تو خراب شوی دے لیکن اگر جوی اگر روبی اگر جوی زان تراجوخ کی پوشی اگر جوی دے تسلی ورکے چھو چی خیر تکا جوی اس روب سلامت دے کنا گاڑے با بیام راشی او څه یو د مو څه شي نه لکه کوم روپو غاړې ده خراب کو پلان کې او نقصان دی وکړ پوه شي نو چلا وی دا غي ګناه ته ځو ګناه نه ځکه فیصله خو باغه کوي کنه رب خو هغه دی مالک خو هغه دی من دا غو غلامان یو من دا غو نوکران یو څه دا چې هغه په موږ باندې څه کول غواړي موږ هغه څه کوو ٹھیک شو کنه او چې هغه وایي زه ګناه نه ګڼم دا د دې د عمل سره ګناه ته وایم نه نو زما څه کار دی چې د رب فیصله مخې ده او درې کوم د الله سره مقابله کوم په دې چې نه دادي ګناه کړي زیاتې نه ویلا چې پلاړی وي دا کوم چی چیرې چې زما بچي زما گاډې دې پیسې زما وا پوه شي بچي زما دې گاډې زما دې خراب کړي زما مال دې سب کیسه کار دی نه کړ زما بچي روغ دې گاډې به بل راشي نو الله وایي چې زما بند دې پوه شي حق زما خراب کړی دی چې مطلب زما د پیغمبر حکم یې نه منلی حکم نه خلاف زما کړی دی د امیر اطاعت نه کړی دی دا الله حکم دی چې امیر اطاعت وکا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم خو الله وایي چې دې ګناه دا ډو ګناه یې منه د صحابه کرامو نو زما څه کار دی دا الله د حکم نه خلاف کوم یا نو رافضی شی ته موقع ملاوي دی نو فوري وکړه الله وایي ولقد اف الله وانو او قسم ملي بذات معافی کړی الله دینا الله دینا د وخت نه الله دینا د دې ګنا دا هغه لږ کړی دی چې الله د سره دا ګنا ما ګناو نشمیر ان الله غفور حلیم بشک الله بخون کړي حلی برداشت والا دی بخون کړي قدر سر دا کی روا دا سوچ چې سره صاحب کرام ودا دا کړی دی توبو باسا الله به تمافی کوي الله غفور رحیم دی وګورئ تر اوسه پورې دا کی دا اوس نه دا کی دی او دا خیال چې سره صاحب کرام غلط خلکو او تروس اللہ نہیں نیولے بردا دا اللہ برداشت کا حلیم بے شک اللہ بخون کے برداشت والا ذات ہے یا ایو الذین آمنو او ایمان والاو لا تکونو کالذین مکی گئی پشادا کسانو کفرو چی منا کفرو کافرانی منافقان کفرو منا منافقان بخان او ایمان والاو لا تکونو کالذین مکی گئی پشادا کسانو کفرو چی منافقان دی وقالو او ایلی دی لیقوانی فباد المخبرو کی وقالو او ایلی دی لیقوانی فباد المخبرو کی ادا ضربو فرق کلجی اگی سفر کو کلجی سفر کو اگی فلاو دی پزمان کی دپار دی جار او کانو غزن یاو دی غازیان ای مطلب جار دروانو یا غازیانو فتح و مندلا ای منافقان دی مبارا کسی ویلی لو کانو عندنا یعنی بقبل اخو نتلل کنا منافقان بیمانا پوشی خوش یا کم مرکری تل جیحاد لا یا کم تلیو پوشی یا کم تلل یا کم فتح کروا دا غینا مخی یعنی مطد دا غا فتح نمخی یا غا جیحاد دکتو نمخی با یا منافقان وشی ویلی لو کانو عندنا کچروی منسرا ما ماتونو بمرشی دی وما قدلو او نبو وجل شوی دی ای مطلب داری کدی جہاد دنو تنی کلی کزم بشانتے ایتا منافق خیال لے خان منافق ہوئی کشید دی من بشانتے جہاد دنو ایتا لے کنا نبا ملی دل نبا قتل دل پوشی او ایمان والا امکی گئی بشانت آکدان کفرو چو منافقان دی وقالو ویلی دی لے خوانی ببارک دور انو اخبرو کی ادار ربو فی لب کله شبر کو غریب ازما کی دپاره د جهاد او کانو غزن یهودی غازیان نو دا لو کانو د قالو لیکو قالو سره متعلق دی ښا وې دې دی لو کانو اندنا خبر ادا وا کچې وې دې من سره ما ماتو مطلب نه وېته دې من سره ناس وې نو او کچې وې دې من سره ما ماتو نبو منشي وې دې و ما قتلوا او نبو وجه شي ليجعل الله ليجعل الله دا یې جلا کې د عالم د قالو سره متعلق ده اې د دې چې کوم خبر وکړه دا قالو لو کانوا اذن ما ماتوا وما قتلوا خلي خبره دا وا د ایمان ور مومیان کو باندې کدي موږ سره وې نو موږ شي نو مو قتل شي نو دا یې جلا کې د عالم د قالو سره متعلق ده دا دې چې کوم خبر وکړه د خبرونو مبارکي قالوا وقالوا لاخوانهم او ويل دي بارد الخبرو کې دا جمله د سوي دي دا دي چې وي د منافقانو دا دي چې کوم خبر وکړه ليه الله دې پات یو کړی الله ذالک دا خبره د دې حسرتن افسوس په کومو بزرګو دي کې ما علاوه دا دي چې کوم اظهارو کو د چر کدی کګ نه نه ته jihad لا نو نو موږ شي نو موږ قتل شي نو لا یې مکوا چې دې دا افسوس پرې دونو کې باد شي پوښي یې مطلب همیشه بدی هغه باندې نه کې هه پلان کې کنه وته لا کنه نو موږ شي پلان کې ځای کنه وته نه موږ شي نو لا یې مکو چې دا ځکه دا افسوس ټول مر تل مر کپروتي پوښي وې دې دا دې کوم خبر وکړه دی منافقانو لیا چې الله دې په تو کړې الله دا کدا خبر دی حسدن افسوس په قلوب بزرګو دي کې الله یې مکو چې دا افسوس تر مرګ پورې رکی پوتي ان کوم مؤمنان چې jihad دلالل پوجي او دې ای مبارک چې دې نه وېدل نو به مرشي الله یې مکو چې دا دې سوې وي پوجي نو دای افسوس پاتې په ځکه تر مرګ ودی دا افسوس راځه چې نه وېدل نو مرشي هاي چې نه وېدل نو مرشي یو مطلب دا یا لیا جانا کی دا لام دا انجام دا عقبت دا وقالو ریخوانی دا خبری اوی ردی کبار دا نخبرو کی دا جکم خبر دیو اکڑا تا سا دا ایمان والا کبارکی لیا جانا اللہ انجام دا شو چوکر دی اللہ داری کدا خبرا دیو مانا دا سر د منافقانو د ایمان والو مبارک وي دا کوم خبر ولې وکړه لیا جل الله انجام دا شو چې وګور دی الله دا خبره حسد افسوس افسوسونه په قرومې بزرونه دي کې په قیامت کې دوی معنا دار د منافقانو دا خبره چې دی وکړه ته ایمان والو مبارک انجام دا شو چې وګورئ الله دا دې کدا خبره افسوس بزرونه دي کې په قیامت کې قیامت کې بیا دې افسوس کې حال چې موږ دا خبره نه وکړې ٹھیک شو دا الله په دربار کې به چې کړې الله دا زبور کې څلګره وله ندی وګیا اوس راځي چې موږ دا نه وېلې په جانم کې بیا پراځي او بیا ودا افسوس کې ځای موږ دا خبره نه وکړې دې ایمان والو مبارک زه کای کو کامیاب شو کړم ای خو jihad د دلیو دا الله بلا رکھے jihad کو کمړو شو نو هم کامیاب شو او غازیان شو نو هم کامیاب شو ندی وګیا افسوس کې په قیامت کې هر چې موږ دا خبره نه وکړې دې ایمان والو مبارک دې معنا د قیامت سره والله یحیی و یمیت اولاد دې کول عمر کو ورته پر کو جو خدا نه پلاس کړي والله یحیی و یمیت اولاد دې کول عمر کو ورته والله بما تعملون بصیر او الله په ما کې تاسو کوی دې کړي ولئن قتلتم فی سبیل الله ولئن قتلتم فی سبیل الله او ګجری او جره شوی تاسو بلا الله کې د او متم یا مر شوی په خپل مرز لا مغفرتم دا یو کزن خوش ربی را وجه ولئن قتلتم فی سبیل الله او ګجری او جره شوی تاسو بلا الله کې او متم یا مر شوی په خپل مرز یعنی په پکړ پوځ یو سړی بیمار مرشي لا مغفرت خامخا بخنا طرف دا اللہ نو رحمت او مربانتیا خیر و غور دا مما دا نیج موجی دی جمع کئی منافق دو خو مال دولت جمع کئی پوشی دنیا را جمع کئی آغا خلقو اجکم میدان دو تل کو میدان کی مرشو پوشی یا مثال یو سڑے دے سو جینا مثال دے تلے دنواری دو جینا تکلیف دو جینا شوکی کی دا جیاد لگ پوشی لیکن جہاد نه دلې نو دیم دا نه بهتر دی مړه پوه شئ ځکه کوم ازوري نو کې خوراځي کنه شو کیو دی حالت ولې په دې دوه بیسه ویلا او کجری وجل شي تاسو بلا بلا دا الله چې مو ته یا موږ شو تاسو په خپل مرز خامخا بخا طرف د الله نور باندې ځه خورا دا به ما دا نه مو چې دی جمع کړي هدا منافق ته کو دنیا پسې لګیا دنیا راځي مکه تا نه داخله کړی مړه ولئن متم او کجری وجل شي او کچری مړ شوی تاسو په خپل مرز او کو دې ته یو ول جوج او دې له شي د بل دلاسه ان بل ته میدان جات کی لا اله الا الله تخشرون ها ها ها په طرف الله تخشرون جواب کړ شي تاسو الله ته وجه مرشي پوشي ولئن متم او کچری مړ شوی تاسو په خپل مرز او کو دې ته یې مطلب پکړ پوری سره بیماری مرشي او کو دې ته یو ول جوج تاسو د بل دلاسه میدان کې مطلب دبر دا اساس پر شو شي شي لګ الله یو شروع خامخا په طرف دا الله تو شروع په دبر شي جامو وکړي شي الله تو جمع شي الله ودي صاحب واخلي بیا پوش تو ما جل علیکم بعد وکم می امانتن بیا راو دی الله پتا سو ما بس دغه نه امانتن اطمینان نواسن د اطمینان سو نواسن یو جوړا وا یخشا دا عبادت منکم د اطمینان نواسن یو جوړا وا یخشا دا عبادت منکم په ډېکړه یو ډېر ساسو نه وطائفتن اوبر دلوا اینی آقا منافقان قد احمد قد احمد هم انفسهم پتا ایسا غب کے چوری دی لقب الزام نو دزام نو مور سر اکنا یہ دونو نبی اللہی گمان نے کول پالا بانی غیر حق نا مناسب ظن الجاہلیا گمان دا جاہلیا آقا گمان نے داو خان یا قول نویل دی حال لنا میر امری آیسا دی منگلا دفت ہے سشے پولا ورد بیغمارا ان الامر کلو اللہ یہ اختیار دفت دی طول اللہ لگے یو فون دې ان غزم پټو دې په خپل ژوند کې ماغس لایو دونه لک چې نه کار کو تا یو کو نه وین دی لو کان نه مې امرې په چې وی موږ د فتح نه شوین څه شي ما خو دین الله او نه ان کا الله زموږ هم موږ فتح را ګورې زموږ هم دارې ګورې ما خو دین الله او نه موږ نو موږ شي موږ دې ځای کې کول واه دا مطلب دا دوه خلک به زموږ نه مړي ګل کول واه به ما لو کو دوه به دې کوم په چې وی تاسو وګورئ تاسو کې لبر دل دې خامخ کار شي بو هغه سات چوکر شوی بایوانی قد دیگل الى مزاجین کارشوی بو الى مزاجین زید عرف لگو دیتا یعنی کسا مرگ بسا بکور کی پکت کی مقرر کرن نو تد آگی نا بچ کی دینش بی دمارگ نا پوشی ویا بلا مانا ویا کچریوی تاز بکور نساسو کی نبرد اللہ دینا خامخاص کارشوی بو آکسان گتبال احمون قدلو چوکر شوی بایوانی قدلول کارشوی بو الا مزاجم زید عرق لگول دیتا یعنی منافقا کستا امر چې د چا د لاس مقرر وکنا پوه شي چې کم کافر د لاس ساج کم قاتل د لاس سامر مقرر وو پوه شي نو کته په کور کې او پتا په کور ته دلته به وجلې دا خدانه خام خلقو دا صحابه کرام ایمان والا چې دی میدان دروتلو په میدان کې شیدان شو تا پسې باغ کافر چې کم کافر د دشمن د لاس سامر مقرر وو تا پسې په کور ته بیا به وجلې پوه شي دوی معنی مطلب دا دی وليب تلی وليب تلی الله ما فی صدورکم اور یہ پاکی انتحان کی اللہ آغا دا آغا کہ پسنو ساتھو کی یعنی مطلب ساتھ ایمان انتحان ہوشی بخبر کوئی یہ مطلب پس جہاد سر دا ایمان پتہ لگی چیدہ کی ایمان شتاو کرنشتے دا کھرا کوٹا بکی پتہ لگی دا منافق ہو دا ایمان دارا ولیما حیثما فی قلوبکم اور یہ پاکی پاکی اللہ آغا شکوک شبات کہ پسنو ساتھو کی پس جہاد سر دا انسان آغا شکوک شبات ختم شی واللہ والیم ملات صدور او الله په دې پرادو د سینو باندې ان لذينه به شکا کلا تولو منکم چې وقت انسان سنا یو مل دکل جوان پاوله د مخام خیدو دورو رکی ان مس سزا لو مو شیطان یکي او کوي ودي له شیطان به با د ما کسبو په با په سبب د با جاغ عمل کسبو چې یو کو حکم عمل یو کو چې د امیر اطاعت یو نک پوښ ولقد عفى الله عنهم او دا قسم ملي پزار عفى الله عنهم اب کړه الله دینه بیا الله داغی او گناہ سر گناہ نه دی سره دی چې گناہ کړه دې شیطان خو ویلې ان الله غفور حلیم او بل لا ګره انسان په خپل د قزن مدن ځان نه خوې مطلب دې خوې غمو دې ورځي خو شیطان خو ویلې دی پوه شي اور هغه دې شیطان موقع ملاوي دې نو ځکه او پسې الفاظ الله وی ولقد عفى الله عنه او قسم دې په دا چې عفو کړې الله معافي کړې الله دې نه ان الله دې دا عمل د سره نه د وخت نه گناہ کړي دې شمیرلې ان الله غفور حلیم بیشک الله بخون کی بدا شورا ذات ہے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والا لا تکونو کاللذین کفرو مکہ ایک بشان دا کلانو کفرو چکا منافقا دی منافق تے کافر زب کا ذکر دے دا کافر آگا یعنی کم عمل چی دا کافر دے دا زمان آگا دے پوشی وقالو اوی دلی قانی پا بہادر نقبلو کی ادادر بوفیلا دے ترجیعی سفر کو فزمان کی دبار دجار او کانو غزن یاو دی غازیان اوی دی دی لو کانو ایندنا کچن وی دی منگ سرما ما دنو بمن شوی دی پا ما خودلو او نو بوجل شوی لیج اللہ اوی دی دی دادی چکا ما خبر اکڑا دی دی پارا چوکر دی اللہ دا مانا کر مانا چی مخی سنگ کڑے آنشان دی خیر بیٹ سنگ دا کوئی پوښ مطلب به یو شانتي خو بهر حال کله شي الفاظ بدل شي کار انسان دی دا دي چې کوم خبره وکړه دي منافقانو دې بارا چوکر دی الله دا دې کلا خبره حسدا افسوس په قلوب بزرګ دي کې هي په دنیا کې هي بزرګ تر مرګ دا افسوس پاتې شي دا دي چې کوم خبره لوکانو اندنا ما ماتو ما کوتي دا خبره یا ویل دي دې منافقانو دا خبره چې کوم وکړه انجام یې راشو لیا جعل اللہ جی انجام الاش چوکر دی اللہ دار کدا خبر افسوس پی کلو میں بزر لے دی کہ قیامت کی یہ دادی چکا میں خبر اوکڑا کہ قیامت کی لیے افسوس کی چاہے منگا خبر نہ کرے پوچھ بیا افسوس نہ کی او بیا فائدہ سے کی ولا یو کی یمی او ولا بلی کور امر کول کی ولا بھی ما دامر نہ مسجد ولا پا ما کی تاسو کو یوں کرے ولا ان کو دل تم او کو جلو جو رجو تاسو فی ذوال الله بلاو الله کی او مو تم یا مر شوی په خپل مرز لا مغفرت من الله قام خبر کنه درو خدای الله او رحمت او مر ما ته خیر غره د مال اړ مو چې دی جمع کوي ولا ان مو تم او کو جلو مر شوی تاسو په خپل مرز او کو دل تم یا او جلو شوی د بل لاسا لا ال الله تحشرون قام الله ته درو الله تحشرون جواب کړی تاسو